Stevig werkje zou je kunnen zeggen van Melanie C. And Here It Comes Again. Ja, lekker. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Ben je nog even wakker geschud, zou je kunnen zeggen. Maar welkom. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goed, nu je toch wakker geschud bent, ga ik je de dag einde voorbereiden met je. Is dat Nederlands? Ja, een soort van, hè. Met een beetje kapotte stem. Dat heeft te maken met de zomer. En daar heb ik regelmatig last van stemverlies. Een soort gekke verkoudheid. Moeten we het even mee doen vandaag. En ik hoop dat je, ondanks dat, bij me blijft tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show vanavond gaan we het hebben over de Business Club. Wat is dat voor club? Je gaat er straks alles over horen. Veel zich af hier in de regio. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de onverschrokken omwonenden van de Weerkinderdijk in Dordrecht. Wat is daar nu allemaal weer aan de hand? Nou ja, Han van der Horst gaat het vertellen en geeft daar zijn visie op. En we gaan praten met Ellie van Balen. Zij verwondert. En waarom doet ze dat? En met wat? Je hoort het zo meteen hier allemaal in de late avond. Dit is de late avond. Het is een mooie uitnodiging om te zeggen van praat niet. Ja, ik zit hier om een beetje tegen je te kletsen natuurlijk. Hè? No Doubt and Don't Speak. En Melanie C. hoorde je ervoor met Here It Comes Again. Goed, het is tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Herman Bruin zit daar helemaal klaar voor. Hij gaat het hebben over de Business Club. Mijn gast in de studio is Hanna Nachtegaal. Hanna, welkom. Dankjewel. Je bent van de Business Club. Zeker. Ik zeg het maar even heel bijzonder, want het zijn drie zetten die erin zitten, terwijl dat normaal niet voorkomt. Klopt, ja. Hebben jullie dat bewust gedaan? Zeker, ja. Ja. Want? Nou, we zijn ontstaan omdat onze oprichter Leo van Loon in Rotterdam-Zuid rondliep en in gesprek ging met de jongeren daar. Mm-hmm. En hij sprak die jongeren die eigenlijk gewoon op straat hingen en die niet zoveel deden, terwijl ze wel heel veel potentie hadden. Yeah. En hij sprak met hen van, maar waarom gaan jullie niet gewoon dingen doen? En ze hadden zoveel meegemaakt in hun jeugd en in hun omgeving, waardoor ze niet de kansen gekregen hadden die ze nodig hadden eigenlijk. En toen spraken de jongeren eigenlijk uit van, maar we willen onze eigen business. En nou, je hoort het al een beetje, business. Ja, ja, daar kwam het woord. Daar komt het vandaan. Ja. Nou, dat is mooi, dat helemaal in het begin, dat de jongeren dat zelf bedachten. Want ja. Het gaat om jongeren. Maar ik zag ook nog staan, de Stichting Business Club Foundation is een operating charity en heeft twee programma's om haar maatschappelijke doelen te realiseren op het gebied van welzijn, onderwijs en burgerschap. Het zijn niet mijn woorden, maar ze staan in het bericht. Wat doen jullie dan? Ja, je zei het net al een beetje, maar... Ja, we hebben een businessclub en een werkclub. En onze missie is om alle jongeren op de arbeidsmarkt kansrijk te maken. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we ze trainingen en coaching aanbieden om ze te helpen naar een opleiding, werk of een eigen onderneming. En bij de werkclub doen we dat voor nieuwe Nederlanders. Hoe vind je die jongeren dan? Want ja, ze lopen op straat. Ga je dan op straat kijken wat ze aan het doen zijn of wat ze niet aan het doen zijn misschien zelfs? Ja, ze zijn eigenlijk niet heel zichtbaar. Nee. Dus we proberen via social media naar ze op zoek te gaan. En via bijvoorbeeld de gemeente. Omdat ze natuurlijk een uitkering hebben, kunnen we via de gemeente met hen in contact komen. Maar het is wel een zoektocht. Ja, de gemeente ondersteunt dit initiatief. Klopt, ja. Ja. En welke gemeente hebben we het dan over? Gemeente Schiedam, Vlaardingen, Schiedam, Maasluis. Ja. In regio MVS. En in Rotterdam door de gemeente Rotterdam. En we hebben daar ook nog een vestiging in Eindhoven. Want hoeveel jongeren bereiken jullie dan in een jaar steeds, uit het jaarverslag gehaald misschien? Is dat te zeggen of is dat moeilijk? Nou, ik weet in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam dat we tussen 2021 en 2024 183 jongeren begeleid hebben. Dus we gaan een traject met ze aan, een trainingsprogramma van 12 weken. Waarin we echt gaan kijken van wie is deze jongere? Wat is de passie van deze persoon? Waar is deze persoon goed in? Omdat we ze willen helpen naar wat bij hun past. Omdat we denken dat ze daar het best tot hun recht komen. Doe je dat dan bij de jongeren thuis of op kantoor bij jullie? Hoe gaat dat in zijn werk? Als ik als jongere daar voor de eerste keer binnenkom bij je, hoe gaat dat dan gebeuren? Ja, we hebben een vestiging in Schiedam, Zuid. Mm-hmm. Waar de jongeren naartoe komen voor een kennismakingsgesprek. En dan gaan we kijken van wat kunnen we voor deze jongeren betekenen. En dan gaat deze jongere inderdaad het traject aan. Dan komt hij bij de trainingen en voor de coachingsgesprekken. En dan gaan we echt kijken van hoe kunnen we deze jongeren echt verder helpen. Ja, dat gaat elk jaar weer gebeuren. Jullie zijn er druk mee bezig. En het heeft ook resultaat blijkbaar. Hoor je wel eens terug van mensen of volg je die ook nog als ze aan het werk zijn, als ze in de business zijn, om het zo maar te zeggen? Ja, ja, we proberen wel af en toe even contact met ze op te nemen. En het is wel heel leuk om te zien dat de jongeren dan echt nog aan het werk zijn. En soms zelfs zijn doorgegroeid. We hebben ook jongeren die op het mbo beginnen, maar heel graag naar de universiteit willen. En die dan helemaal stappen zetten om daar te komen. Mm-hmm. En dat is wel heel bijzonder om terug te horen. Nou ja, dat is wel een puntje ook. Hè? Als je van de mbo komt en naar de universiteit wil, dan moet je wel wat voor doen, denk ik. Ja, zeker. Moet je hard maar voor daar begeleiden jullie ze ook in. Ja, dus op een gegeven moment laten wij ze een beetje los als ze hun eerste stap hebben gezet. Maar we zeggen wel, je bent member for life. Dus je mag altijd bij ons terugkomen als je hulp hebt bij een nieuwe stap. Ja, ja. Maar ons doel is wel om ze ook zelfredzaam te maken. Dat ze ook weten door ons programma heen dat ze de tools hebben gekregen. Zodat ze weten van, oh, nu kan ik het zelf de volgende stap gaan zetten. Ja, als mensen daar meer over willen weten. Er is een website, sociale media denk ik. Met jongeren zijn alle sociale media aanwezig, denk ik. Businessclub.nl met een Z. Business met drie zetten. Drie zetten, ja. Ja, twee aan het eind en één in het midden. Ja. Ja, en dan kom je er allemaal tegen. Zeker. Ik dank je wel voor het gesprek. Hanna Nachtegaal over de jongeren, over de Business Club en alles wat daar verder mee gebeurt. Veel succes daarmee. C'est un air qui vaut pas dire on, c'est presque rien, c'est qu'une chanson. Quand on se met à parler d'amour, nous on traîne pas dans les discours. Quant à lire les auteurs costauds, faut prendre sa loupe et ses bachots. Mais pour nous parler dans la nuit, les mots de la rue, moi, ça me suffit. Quand c'est pas l'heure des bises dans le cou, quand je suis tout prêt à te foutre des coups, pour s'envoyer tous nos motifs, on ne traîne pas dans les subjonctifs. Je te dis salope, tu me dis ta gueule. Les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent, mais y a une chose qu'ils savent, mamie, c'est qu'on n'est pas de l'académie. C'est un air qui vaut pas dire on, la la la la, la la la la.

Wat een romantiek, hè? Zo op de late avond. Romantiek van de Commodores. En Easy. En Leo Ferré hoorde je met zijn toon. Erg mooie Franse muziek. Over een paar minuten de column van Han van der Horst. Han van der Horst neemt het op voor de onverschrokken bewoners van de Weeskinderendijk in Dordrecht. Hun prachtige woningjes willen ze nu opgeven voor een groot nieuwbouwproject. Hoe het zit hoor je straks over een paar minuten dus hier bij De Late Avond. Maar eerst nog deze. Latest Night and the Pips en Midnight Train to Georgia. He's Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Vandaag wil ik het hebben over de mentaliteit van bestuurders en ambtenaren. En in het bijzondere heb ik het over de geest die blijkbaar vaardig is over het stadskantoor van Dordrecht. Dat doe ik aan de hand van één enkel betrekkelijk klein voorbeeld. Maar het is wel maatgevend, dat voorbeeld. Het zegt veel over wat je te wachten kan staan als de gemeente Dordrecht aan je deur klopt. We leven in een tijd van verschrikkelijke woningnood. Dat merken ook de Dordtenaren. Nu is er een plan ontwikkeld om vlakbij de spoorlijn tegenover het centrum een wijk te bouwen met ongeveer 2200 woningen. Huur en koop. De stad wil graag zo snel mogelijk beginnen. Maar er is een lelijke kink in de kabel gekomen. Om de wijk tot stand te brengen, moet een rij bestaande woningen aan de Weeskinderendijk, wat een prachtige naam, worden afgebroken. Is het trouwens wel Weeskinderendijk of is het Weeskinderendijk? Ik weet het niet. Het zijn allemaal koophuisjes, een dikke 40, en de eigenaren zijn erin getrokken nog voor VVD-ministers met steun van de toenmalige PvdA de grondslagen legden voor de gruwelijke woningnood die we nu beleven. Probleem. Bewoners van de Weeskinderendijk, of Weeskinderendijk, die hun huisjes verkopen, krijgen weliswaar een zak geld, maar die is niet groot genoeg om vergelijkbare huisvesting te kunnen kopen als die in de buurt van Dordrecht al te vinden is. En huren is helemaal onbetaalbaar gemaakt. De oplossing is simpel. Dordrecht moet de overgebleven inwoners ontzorgen. Regelen dat ze elders huisvesting krijgen die is aangepast bij hun eisen en die evenveel woongenot biedt als de oorspronkelijke, vaak met veel liefde verbouwde huisjes. Er zitten trouwens ook nog bewoners bij die inmiddels problemen met hun gezondheid hebben gekregen. Die zijn afhankelijk van aangepaste huisvesting en het is de plicht van Dordrecht daarvoor te zorgen. Dat kost natuurlijk een paar centen, maar je kunt ook het alternatieve plan van de Weeskinderendijkers uitvoeren. Daarbij komt de nieuwbouwwijk tot stand, maar blijven de huisjes toch bestaan. Dat plan is echter zonder meer door de gemeente als onhaalbaar van tafel geveegd. En dus is de stad nu in een langdurig en kostbaar juridisch gevecht geraakt met eenvoudige mensen die dachten dat ze hun paleisjes gevonden hadden en in het laatste kwart van hun leven zich de vijandschap op de hals hebben gehaald van een cententellende overheid. Ze moeten wijken voor wat ze op het stadhuis van Dordrecht voor het algemeen belang aanzien. Hun paleisjes stonden op de verkeerde plek. Nogmaals, het is inderdaad een groter belang dat die wijk met 2200 woningen tot stand komt. Maar het is niet acceptabel als de overheid uit krenterigheid een aantal willekeurige bewoners daaronder laat lijden. Nog iets. De woningen op de Weeskinderendijk, of de Weeskinderendijk, de eerste werd in 1924 gebouwd, hebben cultuurhistorische waarde. Het zijn mooie voorbeelden van de Delftse school. Beschaafde mensen breken zulke huisjes niet af. De gemeente Dordrecht gedraagt zich ongetwijfeld volgens de regels, maar het resultaat is hardvochtig. Het is volgens de wetten misschien goed bestuur, maar volgens de moraal niet. Dit voorbeeld belooft weinig goeds voor Dordtenaren die nog met de gemeente te maken krijgen. Ik heb het al een keer gezegd en ik zeg het nog een keer. Ze zullen regelneven tegenover zich vinden die onmiddellijk in de verdediging gaan als jij ze uitlegt dat jij op deze manier in de grootste problemen komt. Misschien is het niet toevallig dat juist Dordrecht de grootste partner is in de sociale dienst van de Drechtsteden, die nu verwikkeld is geraakt in een enorm schandaal rond wanbestuur en angstcultuur, het bekende rijm van deze tijd. Daarom hoop ik dat de Verenigde Davids van de Weeskinderendijk of de Weeskinderendijk het volhouden. Tegen de Goliath van de gemeente. Jullie wonen misschien wel aan een straat met een bijzondere naam, maar weeskinderen zijn jullie niet. De mensen van goede wil staan om jullie heen. Ten strijde tegen de Darth Vaders van het stadskantoor. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Nu de klok niet meer mijn vriend is en de kelder onbeschoft, omdat de man die hij bedient weer een verkeerde dame trof. Kan dan niemand mij vertellen waarom mijn hart nog klopt? Waarom ik blijf bestellen? Waarom sta ik niet op? Want er is nog maar één slotsom. Ach, ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Ach, ze is er niet. En ik vraag me af waarom. Gewoon terug naar huis loop. Het glas dat wegduikt in de spoelbak. Het geld dat rinkelt in mijn zak. Alle geluiden staan me tegen. Zit ik niet op mijn gemak? Want er is nog maar één slotsom. Ach, ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Ach, ze is er niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Want van onder de tafel grijpt verlangen me weer aan. Het vliegt me naar de keel, doet me besluiten op te staan. En blind te rennen door de nacht, vraag me niet wat ik verwacht. Van zoveel wanhoop in één man, maar aan één vrouw denken kan. Maar ze is er niet. Ze nog komt, nee, ik zie ze niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon. niet gewoon terug naar huis loop. Wat een prachtige muziek hier in de show van Bluff. Ze is er niet. En daarvoor natuurlijk een prachtig nummer uit Star Wars. De Star Wars theme. Over een paar minuten gaan we praten met Ellie van Balen. Ze verwondert. Met wat? Met kunsten natuurlijk. Wat dacht je wat? Dat hoor je zometeen na deze van Michael Jackson. Give in to me. Try to Ellie van Balen uit Maassluis vindt verwondering belangrijk. Ellie, verwondering, ja, dat heeft te maken met een positief gevoel, met verbazing misschien wel of ontzag. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, omdat verwondering mij altijd blij maakt. In een werk van mij, de Schatkamer van Verwondering, daar hebben mensen briefjes in gedaan waar ze opschrijven waar ze zich over verwonderen. En ik heb er ook wel een paar gelezen. En dan vertellen ze bijvoorbeeld, ik ben verwonderd over hoe snel een vogel kan vliegen. Tenminste, voordat hij vanaf de grond gelijk de lucht ingaat. Dat soort dingen. Want die mensen werden uitgenodigd om op te schrijven waarover ze zich verwonderden. Ja. Ja. Nou, is er binnenkort zo'n expositie van jou? Ja. Tussentijd heet die. Van waar die titel eigenlijk? De titel is ontstaan doordat ik heb in 2011 was ik de eerste exposant in de Windwijzer in Vlaardingen. En nu hebben ze me weer gevraagd om daar te exposeren. En in die tussentijd heb ik natuurlijk heel veel werk gemaakt. Aha, allerlei, daar komt ie. Allerlei andere dingen. En ik zit zelf ook op dit moment dat ik een beetje aan het zoeken ben van hoe ga ik nu verder met mijn werk? Waar ga ik op door? Welke nieuwe dingen dienen zich aan? Dus dat is ook een beetje, ja. Het is jouw eigen tussentijd eigenlijk. Het is ook mijn eigen tussentijd. Ja. En wat kunnen we verwachten bij die expositie? Wat gaan we zien? Waarbij verwondering blijkbaar een grote rol speelt. Nou, het eerste beeld wat ik gemaakt heb, of mijn openingsbeeld in 2011, dat hangt er. Dat hebben ze gevraagd. Dat was ook een interactief project waar dus mensen op kaartjes, op kartonnetjes iets konden schrijven die ik bewerkt had. Dat hangt er, maar ook mijn nieuwste werk hangt er. En daartussen hangen dus werken die ik gemaakt heb in de loop der jaren. Wat mij op mezelf op het ogenblik het meeste indruk maakt, is een van mijn nieuwste werken. En ik ben gaan schilderen op papier en met het paletmes. En dat was eigenlijk heel bijzonder, omdat ik begon of me onrustig voelde en begon met het idee, ik wil even mijn onrust eruit schilderen, gewoon om neutraal verder te kunnen Geen gaan. Geen dun penseeltje, maar gelijk het paletmes, het grovere werk. Ja. Op papier, verf op papier doen en smeren. Een beetje water spuiten. Moet even aan Herman Brood denken, maar dat terzijde. Nou, dat ziet er wel anders uit. Ja. Maar zo ben ik begonnen. En het hoefde helemaal geen kunstwerk te worden of zo. Maar tijdens het werken zag ik dat er eigenlijk hele mooie dingen ontstonden. Dus toen werd die kunstenaar in me wakker. En ja, dan word je getriggerd. Dan zie je dingen of kleuren die ontstaan of bewegingen die ontstaan. En ik maak eigenlijk vaak heel verstilde beelden met weinig kleur, neutrale kleuren. En dit was dus met twee kleuren, ja, blauw en oranje. Dus dat is ook nog eens complementair. En heel veel beweging. En dat is zo tegengesteld aan mij, zo nieuw voor mezelf. Maar het moest er wel even uit. Dat ik heel verbaasd was van, hé, dit ben ik dus ook. Ik merkte verwondering. Eventjes, wat voor publiek verwacht je? Is het laagdrempelig voor een breed publiek wat je nou tentoonstelt in deze expositie? Of is het toch voor een speciale groep? Ja, mijn werk is eigenlijk nooit voor de grote massa, laat ik het zo maar zeggen. Maar het mag wel door iedereen gezien worden, zeg maar. Het is niet zo. Ik heb het idee dat je bij mijn werk ook zelf al aan het werk gezet wordt. Daar moet je wel van houden. Ik zie iets en ik moet er zelf ook iets mee als toeschouwer. Nou, het is wel inspirerend vaak voor mensen. En mensen willen het ook vaak aanraken. Omdat papier en textiel, dat vraagt heel veel om aanraking. Mag dat? Nou ja, liever niet. Doordat het papier en textiel. Ja, textiel is wat minder kwetsbaar, maar papier is wel vaak. Even de details. Waar ga je precies exposeren? Waar is de expositie en tot wanneer? De expositie is in de Windwijzer in Vlaardingen aan de Schiedamseweg nummer 95. En is te bezichtigen van maandag tot en met donderdag van 9 tot 14 uur. Aha. Heb je zin om je te verwonderen? dan naar deze expositie. Dankjewel Ellie van Balen voor deze toelichting op de expositie Tussentijd in de Windwijzer in Vlaardingen. Dankjewel. Dankjewel Tera voor deze bijdrage weer aan de late avond. En daarmee zit de late avond er voor vanavond op. Jammer, maar helaas. Ik heb nog een mooi nummer voor je. Masquerade en Guardian Angel. Dat is mooi voor vannacht. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen wel trusten. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent. Bij een nieuwe aflevering van de late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Als je gaat slapen voor zo meteen dus wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken. Een goede wacht. I just can't stop and simply let it go.